Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 5 dzień kwietnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Bokser Tomasz Adamek, kandydatem Solidarnej Polski w eurowyborach na listach PSL-u, raczej znani i sprawdzeni politycy, za chwilę relacja z przedwyborczej kampanii. Rząd w Kijowie przygotowuje się do ewentualnego wstrzymania przez Rosjan dostaw gazu na Ukrainę, ale obiecuje zapewnić tranzyt do Europy. Mieszkańcy Afganistanu wybierali dziś następcę Hamida Karzaja. Wyników głosowania na razie nie ma. Wiadomo, że frekwencja była wysoka. Kampania do Europarlamentu nabiera tempa. Dziś Polaków do głosowania na swoich kandydatów zachęcali w Krakowie Platforma, w Warszawie Ludowcy, w Elblągu i Braniewie PiS. Europa Plus Twój Ruch pojechał na Wyspy Brytyjskie. Jednym z największych zaskoczeń okazał się dziś kandydat Solidarnej Polski, bokser Tomasz Adamek. Miałem wiele propozycji od kilku lat, tylko jeszcze byłem młodszy, chciałem toczyć walki ringowe. Przed czas na karierę polityczną. Znam Zbyszka od kilku lat, ma te same poglądy co ja, jestem z nimi. Niespodzianek nie ma za to w PSL-u. Ludowcy zatwierdzili dziś pełne listy kandydatów, a na nich głównie sprawdzeni politycy jak Władysław Kosiniak-Kamysz, Jarosław Kalinowski, Jolanta Fedak czy Stanisław Żelichowski. Do pójścia na wybory zachęca wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Czy nam się to podoba, czy nie? Ponad 70% prawa stanowi się właśnie w Unii Europejskiej, które obowiązuje kraje członkowskie. Jarosław Kaczyński razem z kandydatami PiS-u z okręgu warmińsko-mazurskiego przyjechał m.in. do Elbląga. Apelował do premiera, by ten rozpoczął pracę nad przekopem Mierzei Wiślanej. Kanał będzie szansą dla elbląskiego portu i będzie służył ożywieniu gospodarczemu miasta i regionu, gdzie często przyjeżdżają Rosjanie, zapewniał prezes PiS-u. Zważcie państwo, jakie ożywienie gospodarcze nastąpiło z powodu tylko otwarcia granicy. O ile większe mogłoby być, gdyby tutaj był znaczący port. Silna Polska w bezpiecznej Europie. Takim hasłem kampanię do Europarlamentu Europejskiego rozpoczęła dziś Platforma. Z kolei liderzy Europy Plus Twojego Ruchu chcą sprawdzić, jak żyje się Polakom na emigracji. Dlatego do Londynu polecieli Janusz Palikot i Ryszard Kalisz. Poseł Twojego Ruchu Artur Dębski ma z kolei przez najbliższe tygodnie żyć na Wyspach jak przeciętny emigrant. Rosyjskie władze straszą Ukrainę kolejnymi sankcjami gospodarczymi. Oprócz podwyższenia cen dostaw gazu, Moskwa grozi również podniesieniem ceł na ukraińskie towary. Takie ultimatum Moskwa przedstawiła już Ukrainie latem ubiegłego roku. Wtedy prezydent Władimir Putin, a dziś premier Dmitry Miedwiediew powoływali się na konieczność ochrony własnego rynku. Kilka dni temu Moskwa zażądała od Kijowa spłacenia długów za dostawę gazu. Według Miedwiediewa chodzi o 2 200 000 000 dolarów. Wcześniej Rosja zerwała dwie umowy gwarantujące odbiorcom na Ukrainie wysokie zniżki cen błękitnego paliwa. Miedwiediew poinformował o tym osobiście szefa Gazpromu Aleksieja Millera. Proszę kierować się ogólnymi zasadami ustalania cen bez jakichkolwiek zniżek i preferencji. Bez przyjmowania jakichkolwiek skidek. Tak więc od kwietnia Ukraina zamiast obiecanych 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych ma płacić 485 dolarów. Nie godzi się na taką cenę premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk, który zapowiedział złożenie skargi do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Afgańska Komisja Wyborcza mówi o sukcesie zakończonych właśnie wyborów prezydenckich. Według wstępnych informacji frekwencja wyniosła prawie 60%. Mimo złej pogody i zagrożenia ze strony talibów, Afgańczycy tłumnie ustawiali się w kolejkach do urn. Chcemy lepszej przyszłości dla naszych dzieci. Chcemy być nowoczesnym narodem składającym się z wykształconych ludzi. W afgańskiej stolicy niektórzy stali godziny, by oddać głos. W wielu lokalach frekwencja była tak duża, że zabrakło kart do głosowania. Talibowie nie zdołali zakłócić przebiegu wyborów, choć nie obyło się bez incydentów. W kilku atakach na lokale zginęło co najmniej 10 osób. Aż 10% punktów wyborczych w całym kraju nie zostało otwartych, bo obawiano się o bezpieczeństwo głosujących. Wielu spośród głosujących to kobiety oraz młodzi Afgańczycy. Jak mówi ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Piotrowski, to znak zmiany pokoleniowej w Afganistanie. To są Afgańczycy, którzy już myślą trochę inaczej niż w kategoriach tych podziałów plemiennych, etnicznych i właśnie nazwijmy tych dinozaurów, którzy są jeszcze, prawda, pamiętają czasy okupacji radzieckiej. Bezpieczeństwa głosujących pilnowało 400 tysięcy afgańskich policjantów i żołnierzy. Wojska NATO pozostawały w tym czasie w bazach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O fotel prezydenta Afganistanu walczy 8 kandydatów. Jest bardzo prawdopodobne, że następca Hamida Karzaja zostaje wybrany dopiero w drugiej turze pod koniec maja. A na koniec jeszcze tłumy zwiedzających na dniach otwartych Narodowego Banku Polskiego. Można zobaczyć m.in. jak produkuje się pieniądze, czy wziąć do ręki 12-kilogramowy kawałek czystego złota wart ponad 1,5 miliona złotych. Wszyscy przeliczają sztabę na ilość mieszkań, które mogliby zakupić. Niektórzy na mieszkania, niektórzy na wakacje. Zdziwiłem się, bo chciałem jedną ręką podnieść, nie dałem rady. No i chyba to jest nierealne, bo jak napakują 10 sztab, no to nagle się robi 120 kilo. To nie da rady. Drzwi dla zwiedzających w Narodowym Banku Polskim będą otwarte jeszcze jutro od 10 do 16. W nocy deszcz jedynie w okolicach Zakopanego, a na termometrach minus 3 stopnie w Suwałkach, plus 3 w Warszawie i 7 we Wrocławiu. Niedziela najczęściej pogodna, przelotny deszcz jedynie na południu i od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. As the music pulls you through. seven men not forgotten. You with the eyes for the lonely whoever. You with the life that could bring down a tenement. Talking your way to the heart of the citadel. Upon the tables or shoulder strangers or under my eyes we add to the waterfall. My little sister with brothers in common. You never need fear of things in this world while I have a breath in the blood in my veins. You never need fear of things in this world while I have a breath in blood in your veins. You never need fear of things in this blue world. You have never known, don't found it. So out of reach and hollow. Płyta miała mieć inne tytuły. Kilka było wersji. Skończyło się na tej. The Takeoff and Landing of Everything. To jest nowy album zespołu Elbow. I to właśnie ta płyta otwiera drugą godzinę naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek z Państwem w trójce do północy. Po północy atrakcje przygotowuje Michał Margański w potrójnym paśmie przenoszenia. A ja przypomnę, że czekam na zgłoszenia na koncert. Koncert, który usłyszymy w niedzielę wielkanocną o 20:00 na antenie programu trzeciego, a spotkamy się, aby posłuchać tej muzyki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 15 kwietnia o 19:00, kiedy Kuba Stankiewicz zagra muzykę Wojciecha Kilara. I to wciąż widzę Państwa zgłoszenia, bardzo się z nich cieszę. mariusz.owczarek@polskieradio.pl 15 kwietnia o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kilar, płyta Kilar na żywo, zagrana przez Kubę Stankiewicza. Tak będzie. A jak będzie teraz, za chwilę? Płyta jeszcze z roku 2013, ale różne są koleje losu niektórych albumów. Pewnie Państwo też tak mają. Nie wszystkie docierają do nas od razu po tym, jak się ukazały, ale jak już się znajdą na biurku, to potem trafiają do odtwarzacza i także na antenę trójki. Postanowiłem wczoraj, że zamieszczę w gazecie, co ukaże się pojutrze, prywatny anons z lakonicznym tekstem. Zamienię długie życie na dwa krótsze, jeśli przeczyta to stosowny władca. I tak jak ja pojmuję życia sedno, niech na mój adres, który zna redakcja, prześle mi dwa, a ja odeślę jedno. Przyjemnie będzie poczuć zapach domu, jeszcze raz rodziców młodych spotkać, pewno można by ich lubić znowu. Powtórnie słysząc mamy śpiew o kotkach, a potem młodość nieco skorygować, naprawić w szkole przeciąganą strunę. Cudownie zacząć byłoby od nowa i przeżyć drugi, pierwszy pocałunek. Postanowiłem wczoraj, że zamieszczę w gazecie, co ukaże się pojutrze, prywatny anons z lakonicznym tekstem. Zamienię długie życie na dwa krótsze. Ogłoszenie. Taki jest tytuł piosenki. Płyta nosi tytuł Myśli Bitwa. Artysta nazywa się Tomasz Stańczyk. Na Facebooku audycji Mało Obiektywnie, facebook.com/maoobiektywnie, to jest najprostszy adres tej strony, pojawiło się kilka pytań. Na przykład takie, co to za utwór, który przed chwilą był w refrenie Hallelujah? To był zespół Elbow. The Takeoff and Landing of Everything. To jest tytuł albumu. Real Life Angel. Tytuł nagrania, tytuł utworu. Wszystkie do odnalezienia na stronie polskieradio.pl/trójka/MO tuż po północy. Jak zwykle na stronach trójkowych pojawi się zestaw muzyki, która na antenie od 22 do północy w sobotę. Też pojawiło się inne pytanie na Facebooku. Czy MO lubi Nirwanę? Niech się chwilę zastanowię. Dziś audycja z cyklu Dziś pytanie, dziś odpowiedź. No, tak czasami się układa. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Przypominam adres poczty, bo on się jeszcze dzisiaj przyda w sprawie koncertów Moniki Bożym, ale to jeszcze nie w tej chwili. Nie w tej chwili, bo za moment wybierzemy się do kina, ale zanim to się stanie, to jeszcze moment radości teraz, chwilę radości, bo David Gray, jeden z naszych ulubionych także o tej porze artystów mało obiektywnych, zapowiada nowy album. Że dzisiaj tak spokojnie jakoś docierają do mnie takie sygnały również. David Gray na nowej płycie prezentuje taki oto odcień spokoju. Utwór nosi tytuł Girls. And the ghost to the cried. And they cried to the wind. And they cried to the wind. And they cried to the wind. Tydzień temu było nastrojowo i romantycznie wręcz. Ciekawe, jak dzisiaj, na jaki film się wybierzemy. Marcin Cichoński, witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Film pochodzi z roku 1996 i to jest jeden z takich przypadków, o których już rozmawialiśmy, kiedy artystka zawłaszczyła sobie i rolę tytułową w filmie, i piosenkę, która była motywem przewodnim z tegoż filmu. Chodzi o Evitę. Film Alana Parkera, dobrze w świecie muzycznym znanego reżysera, bo to przecież on stał za ekranizacją ściany The Wall z Bobem Geldofem w roli głównej. Ale film został przyjęty fatalnie. Zanim porozmawiamy sobie o filmie, to powiedzmy o tym zawłaszczeniu. Don't Cry For Me, Argentina, to wcale nie jest utwór nagrany przez Madonnę, o czym nie każdy pamięta, bo jeżeli w rozgłośniach radiowych można usłyszeć tylko tę wersję, no to tak można sobie skojarzyć, to jest jej nagranie. A przypomnijmy, że wśród artystów, którzy pokusili się o własne wersje, są tacy, takie wielkie osobistości świata muzyki, jak Olivia Newton-John, The Shadows, Sinead O'Connor, Donna Summer, Tom Jones, Sarah Brightman, a także, uwaga, uwaga, Zdzisława Sośnicka, która pod koniec lat 70. nagrała własną wersję Nie czekaj mnie w Argentynie ze słowami Bogdana Olewicza, które to są tak naprawdę delikatną wariacją na temat tego, co było w oryginale. Bardzo zacna, dobrze wykonana wersja. Mam ją na płycie winylowej, singlu takim Ton Pressu. Pamiętasz jeszcze takie coś było? Pamiętam single. Powróćmy do Don't Cry For Me Argentina. Madonna, oprócz tego Antonio Banderas, Jonathan Pryce jako Juan Perón. Jak ty oceniasz ten film? Bardzo dobrze się go ogląda, nawet po latach. Mimo że zebrał naprawdę srogie baty od krytyków. To już chyba kilka razy o tym mówiliśmy, że to się niekoniecznie gdzieś tam przekłada, to jak się o filmie pisze, kiedy on wchodzi na ekrany, jak jest przyjęty przez tak zwaną branżę, a publiczność i tak głosuje nogami. Oczywiście, że tak. Są filmy, o których nawet mówi się, że są tak złe, że aż dobre. No, Evita do nich nie należy. To nie jest aż tak. Ale powiedzmy sobie wprost, tak. Jeżeli widzimy w telewizji ten film, nie przełączamy kanału, oglądamy z przyjemnością. Posłuchajmy Madonny, która przed tym, zanim wystąpiła w tym filmie, poszła na lekcję śpiewu, bo zarzucano jej, że nie umie śpiewać. Wiele osób twierdzi tak do tej pory, złośliwie dodam, ale specjalnie wyszkoliła swój głos i słychać to w tym nagraniu, że bardzo mocno się przyłożyła. To jeszcze nie były czasy komputerowe, kiedy wszystko można było poprawić w studiu na specjalnych maszynach. To trzeba było po prostu wejść, stanąć przed mikrofonem i zaśpiewać. Teledysk zapraszam na stopkatkę.pl, a za tydzień myślę, że będzie duża niespodzianka dla fanów muzyki filmowej. To the nines at sixes. and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired. They are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. I kept my promise, don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Stała słuchaczka Katarzyna napisała: pamiętam, jak byłam na tym w kinie i jakiś młody mężczyzna stanął na balkonie i zaśpiewał razem z Madonną. No naprawdę, takie rzeczy się dzieją w kinie? A nie, to był 96 rok, to możliwe, tak, to możliwe. Evita, Madonna, Don't Cry For Me, Argentina. To wszystko przez Marcina, on przynosi takie piosenki. I potem człowiek chodzi przez północy tutaj korytarzami na Myśliwieckiej i podśpiewuje. Na szczęście radio o tej porze jest prawie puste. Jak będzie za tydzień, to już przekonamy się za tydzień po 22, co tam Marcin Cichoński nam przygotuje do śpiewania wspólnego. A teraz zgodnie z zapowiedzią, tak, dotrzymuję słowa, zapraszam Państwa na koncerty Moniki Bożym. Na najbliższe takie daty mam oto. 9 kwietnia Świdnica, Sala Teatru Miejskiego 19, 11 kwietnia Poznań, Klub Blue Note 20, i 12 kwietnia Olsztyn, Filharmonia Warmińsko-Mazurska o 19. 9 kwietnia Świdnica, 11 kwietnia Poznań i 12 kwietnia Olsztyn. Monika Bożym na koncertach. Mariusz Owczarek z kropką pomiędzy, @polskieradio.pl. Mariusz.Owczarek@polskieradio.pl. Na koncerty Moniki Bożym teraz rozdajemy zaproszenia. 9 kwietnia Świdnica, 11 kwietnia Poznań i 12 kwietnia Olsztyn. Tak będzie już za chwilę. Off to Sea. Monika Bożym. Myślę, że zaśpiewa tę piosenkę również na koncertach tych najbliższych. 9 kwietnia Świdnica, 11 kwietnia Poznań i 12 kwietnia Olsztyn. Widzę, że sporo chętnych na te koncerty. Cieszę się bardzo. Mariusz Owczarek z kropką pomiędzy, @polskieradio.pl. Proszę cierpliwie czekać na odpowiedź i sprawdzać skrzynki, tak żeby nasze mało obiektywne zaproszenia trafiły w odpowiednie miejsce i czas. Monika Bożym na trasie koncertowej. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie na antenie Trójki usłyszą Państwo zaproszenie na jej koncerty. Dziś mało obiektywnie do Świdnicy 9 kwietnia, Poznań 11 kwietnia i Olsztyn 12 kwietnia. Przede mną kolejna nowa polska jazzowa płyta. Zespół nazywa się Force Collective. Michał Salamon, Piotr Schmidt, Stanisław Plewniak, Jakub Dworak i Szymon Madej, czyli Force Collective. Płyta nosi tytuł Trees i na pewno jeszcze nie raz zabrzmi o tej porze w Trójce. Najwyższy czas na to spotkanie. Nie zapomniałem. Boss od B do S. Można tę książkę traktować jak encyklopedię. Swoiste, staranne, kto jest kim. Odnaleźć datę nagrań, koncertów i premier płytowych, a wśród tysięcy faktów odkryć ze zdumieniem, że najsłynniejszą kwestię z filmu Taksówkarz, Are You Talking to Me, Scorsese i De Niro usłyszeli z ust Springsteena. To fragment wstępu Piotra Kaczkowskiego do książki, która już jest, nareszcie jest. Polska edycja biografii Springsteena, Bruce, autorstwa Petera Amesa Carlina, w tłumaczeniu Tomasza Schmeitera. I autor tego tłumaczenia, Tomasz Schmeiter, będzie moim gościem za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Także nie fanów Springsteena, proszę o jakieś inne zajęcia, a fanów zapraszam na to spotkanie dwugodzinne, bowiem pojawi się i pan Tomasz, i także pojawi się Paweł Rost z fanklubu Springsteen.pl. Pogadamy sobie o tej książce i o naszym ulubionym artyście. No a dzisiaj, skoro jesteśmy pod P, pod P w naszym alfabecie, to wybieramy się na koncert. I pick up my money, head back into town, driving across the Waynesburg county line. I got the radio on, but it's just killing time. Working all day in my daddy's garage, driving all night, chasing some mirage. Pretty soon, little girl, I'm gonna take charge. Well, the girls on Dixie Hall, but they understand if I can take one moment into my hands. Sure, I ain't a boy, now I'm a man, and I believe in a promised land. I done my best to live the right way. I get up every morning, go to work each day, but your eyes go blind, your blood runs cold. Sometimes I feel so weak, I just wanna explode. Explode and tear this old town apart. Take a knife and cut this pain from my heart. Try to find some money, there's something sound by the start. Oh, the dolls on me three hall, but I understand if I can take one moment into my hands. Sure, I am a boy, I'm a man, and I believe in a promised land. Your heart. czarna płyta może mieć 8 stron? Ba, może mieć nawet 10. Bruce Springsteen koncertowo. Pewnie takich koncertowych nagrań także nie zabraknie nam za tydzień w specjalnym spotkaniu z biografią liczącą, niech sprawdzę, 528 stron. Tomasz Schmeiter będzie moim gościem, autor polskiego przekładu książki zatytułowanej po prostu Bruce. A za dziś już dziękuję. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Życzymy Państwu dobrej nocy. Oczywiście z trójką, bo po północy potrójne pasmo przenoszenia z Michałem Margańskim. To od nas tyle. Do usłyszenia. Autopromocja. Talenty trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajkat. Ten konkurs posiada wspaniałą ideę, daje szansę. Kiedyś z takiej szansy skorzystałem i wiem, że sam talent niestety nie zawsze wystarcza. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja.